23 z VAT. Na głosy czekamy do 3 czerwca. Konkurs Piosenka na 100 zorganizowany został z okazji stulecia ZAIKS-u. Głosuj codziennie na piosenkana100.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 21, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 maja, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Problem pożarów na wysypiskach śmieci coraz większy. Jutro sprawie przyjrzy się rząd. W najbliższych dniach dojdzie do spotkania Rady NATO-Rosja, potwierdził to w Warszawie sekretarz generalny Sojuszu. Brytyjskie firmy apelują, żeby po Brexicie nie utrudniać przyjazdu na wyspy pracownikom z krajów Unii. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu mowa będzie m.in. o pożarach wysypisk śmieci. W weekend niemal 500 strażaków walczyło z palącymi się odpadami w Zgierzu i Trzebini. Od marca takich pożarów było kilkanaście. Ministerstwo Ochrony Środowiska zapowiada walkę z mafią śmieciową. Resort chce skutecznie ścigać nieuczciwe firmy, które sprowadzają do Polski odpady z zagranicy i zamiast je utylizować, po prostu je spalają. Dlaczego to jest coraz większy problem, tłumaczy Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Do końca zeszłego roku mniej więcej 30% takich najtrudniejszych odpadów, zwłaszcza w stworzych sztucznych, trafiało do Chin. Ale od 1 stycznia Chiny nie przyjmują europejskiego śmietnika. Ja myślę, że nie tylko w Polsce takie pożary w tej chwili płoną. Natomiast to dobitnie pokazuje, że my sami siebie traktujemy jako niestety śmietnik Europy. No po to, żeby zarobić parę groszy. W Zgierzu płonęły odpady pochodzące z Anglii i Włoch. Przyczyny pożarów zbada prokuratura, ale jak mówi Agnieszka Fuchs z firmy ATF Polska, która zajmuje się gospodarką odpadów, samozapłon na nielegalnym wysypisku jest mało prawdopodobne. Wszystkie te przypadki, które obserwujemy w ostatnim czasie, dotyczą magazynów odpadów albo miejsc zbierania odpadów, dla których albo wydano decyzję na zbieranie odpadów, albo są to miejsca, które są po prostu miejscami nielegalnego zbierania odpadów i z tym też mieliśmy do czynienia. Bardzo trudno jest przyjąć taką hipotezę, że w tak krótkim czasie, z taką częstotliwością wydarzające się pożary są kwestią przypadku. W Zgierzu i Trzebini strażacy cały czas dogaszają pożary tysięcy ton śmieci. Akcje mogą potrwać jeszcze kilka dni. W tym tygodniu ma dojść do spotkania Rady NATO-Rosja. Zapowiedział to w Warszawie sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wcześniej o spotkaniu zaplanowanym na czwartek informowały nieoficjalnie media w Niemczech i w Rosji. Szczegóły w relacji Wojciecha Cegielskiego. Chodzi o spotkanie na szczeblu ambasadorów krajów Sojuszu z przedstawicielem Rosji w kwaterze głównej paktu w Brukseli. Od czasu aneksji Krymu do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił w Warszawie, że takie rozmowy są ważne, by próbować przezwyciężyć problemy we wzajemnych relacjach Zachodu i Moskwy. Rosja to nasz sąsiad i to się nie zmieni. Powinniśmy nadal angażować się w dialog z Rosją. W tym tygodniu dojdzie do nowego spotkania Rady NATO-Rosja. Takie spotkania są ważne, bo dają podstawę do rozmowy o trudnych sprawach, takich jak na przykład kryzys na i wokół Ukrainy. W 2014 roku po aneksji Krymu i po rozpoczęciu konfliktu na wschodzie Ukrainy, NATO zawiesiło niemal całkowicie współpracę z Moskwą. Pozostawiło jedynie spotkania na poziomie ambasadorów. Żadne z nich nie przyniosło na razie przełomu w relacjach, ale zachodni dyplomaci podkreślają, że chodzi tu przede wszystkim o podtrzymywanie dialogu z Moskwą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poprzednie spotkanie Rady NATO-Rosja odbyło się w Brukseli w październiku ubiegłego roku. Jest apel do brytyjskiego rządu, żeby po Brexicie nie utrudniał przyjazdu na wyspy pracownikom z Unii Europejskiej. Wystosowało go ponad 100 brytyjskich organizacji zajmujących się rolnictwem i żywnością. Firmy argumentują, że szczególnie w sezonie przy zbiorze owoców i warzyw bardzo potrzebni są pracownicy m.in. z Polski, Litwy czy Rumunii. Z Londynu Adam Dąbrowski. Farmy i firmy przetwarzające żywność już wcześniej alarmowały, że od czasów referendum w sprawie Brexitu trudniej im znaleźć ręce do pracy, a ewentualne utrudnienia czy biurokracja po Brexicie mogą zniechęcać ludzi do przybywania tutaj i podejmowania pracy sezonowej. Efekt? Owoce czy warzywa mogą pozostać niezebrane. Autorzy apelują też, by po Brexicie nie pojawiły się bariery w handlu z Francją, z Niemcami czy z Polską. To nawiązanie do ciągle trwającej tu dyskusji nad tym, jak rozwiązać kwestie kontroli granicznych. Jest to kwestia powiązana z ewentualnym opuszczeniem przez Królestwo Unii Celnej. Co na to rząd? Przypomina, że do grudnia 2020 roku obowiązywać będzie okres przejściowy, a sektor spożywczy nie odczuje wyjścia z Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pół Polski na jednym litrze benzyny. Tak działa kropelka 2.0, czyli bolid studentów z Politechniki Warszawskiej, który właśnie wyjechał na zawody we Francji. W zeszłym roku udało nam się uzyskać wynik 321 km na jednym litrze wtedy benzyny. W tym roku jedziemy na etanolu, więc jest szansa na jeszcze lepszy wynik. Michał Wielgorz ze studenckiego koła aerodynamiki i pojazdów mówi, że to będzie test przed głównymi zawodami w lipcu w Londynie. A na nie szykowany jest jeszcze jeden pojazd. To będzie pojazd Orion, ten nowy. To jest pojazd miejski. Jest większy, musi spełnić dodatkowe wymagania, takie jak wycieraczki, światła z przodu, czyli już troszeczkę bardziej naśladuje te pojazdy, które możemy zobaczyć normalnie na ulicy. W ubiegłym roku studenci z Polski zajęli w najlepszej kategorii 4. miejsce, a w zawodach wystartuje 175 zespołów. I teraz już o sporcie i Tomasz Gorazdowski. Serwis pod znakiem koszykówki. O Mistrzostwo Polski walczą koszykarze właśnie i na razie rywalizacja jest z lekkim wskazaniem na Anwil. Dziś w Ostrowie odbył się 3. mecz finału i Stal Ostrów przegrała z Anwilem 80-82. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej kwarcie, którą gospodarze zagrali fatalnie, zdobywając tylko 9 punktów, a goście świetnie. Oni rzucili 24 punkty i wygrali przegrany mecz. Gra się do 4 zwycięstw. Anwil prowadzi 2-1. Następne spotkanie w środę również w Ostrowie. A za oceanem poznamy dziś drugiego finalistę ligi NBA. W decydującym 7. meczu o zwycięstwo w konferencji zachodniej koszykarze Houston Rockets podejmą u siebie Golden State Warriors. Ze wschodu awans wywalczyli już zawodnicy Cleveland Cavaliers. Gospodarze mogą w tym spotkaniu być w dalszym ciągu osłabieni. Wciąż nie wiadomo, czy ze względu na kontuzję ścięgna w prawej nodze będzie mógł zagrać czołowy koszykarz tego zespołu Chris Paul. Z tego powodu musiał on opuścić sobotni pojedynek, w którym Rakiety wyraźnie przegrały. Dzisiejsze spotkanie zapowiada się fascynująco i zdaniem ekspertów trudno wskazać w nim faworyta. Koszykarze Golden State Warriors mają szansę zagrać w 4. finale z rzędu, z tym samym zresztą zespołem Cleveland Cavaliers. Natomiast Rakiety ostatni raz na tym etapie rozgrywek, zdobywając zresztą mistrzostwo, grały w 1995 roku. Z Miami, Jan Pachlowski. Mariusz Stępiński, wypożyczony dotychczas z FC Nantes do Kievo Verona, pozostanie na dłużej w Serie A. Włoski klub poinformował, że skorzystał z pierwokupu 23-letniego Polaka. Kontrakt ma obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku. Egipcjanie medycynę najlepszą mieli za faraonów, więc teraz swój narodowy skarb, czyli Mohameda Salaha, wysyłają na leczenie do Hiszpanii. Piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Egiptu doznał kontuzji w sobotnim finale Ligi Mistrzów i zachodziła obawa, że nie zagra na mundialu w Rosji. Po szczegółowych badaniach okazuje się, że nie doszło do zerwania więzadeł barku i jest szansa na szybki powrót do gry. Do zdrowia będzie wracał w Hiszpanii, a na mundialu Egipt w Rosji zagra z Rosją, Arabią Saudyjską i Urugwajem. Noc pogodna i ciepła, w regionach zachodnich nawet 18 stopni. Wtorek będzie upalny, zachód Polski znów najcieplejszy, tam nawet 31 stopni w cieniu pokażą termometry, w większości regionów 27-29, będzie pogodnie, bez opadów i burz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Z okazji swojego stulecia ZAIKS zorganizował z Polskim Radiem konkurs Piosenka na 100. Zgłosiło do niego swoje piosenki setki autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. A teraz głosować na wybraną przez siebie piosenkę mogą słuchacze. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl i zdecyduj, kto twoim zdaniem powinien zwyciężyć. Na głosy czekamy do 3 czerwca. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Krzysztof Czyżewski. Dobry wieczór. Wielkie gratulacje. Kolejne nagrody znakomite. Nagroda Tischnera za książkę Małe Centrum Świata i nagroda księżniczki Małgorzaty dla odważnych obywateli, dla fundacji, dla ośrodka Pogranicze. To znaczy, ośrodek Pogranicze ma się znakomicie, a jak się mają pogranicza, to o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. No właśnie, jeżeli ma się znakomicie, to znaczy, że ważna robota jest cały czas do robienia. Mosty pękają, są burzone. Nie tylko w naszej części świata, ale czujemy, że świat się nam rozpada na drobne kawałki. No to nie najlepiej. Nie najlepiej, tak. Więc jest dużo pracy dla budowniczych mostów. Aha. Taki jest czas. Zacznijmy od Davida Krakauera. To jest takie wspomnienie moje, bo byłem kiedyś w Sejnach, kiedy był ten fantastyczny koncert. I potem dostałem od przyjaciela płytę. No i tam też jest sporo skojarzeń jeszcze do naszej dalszej rozmowy, mam nadzieję. No to posłuchajmy, David Krakauer. Świetnie. No coś pięknego, coś też myślę uroczystego i triumfalnego i bardzo radosnego. Na twoją cześć. Bye. David Krakauer, na cześć Krzysztofa Czyżewskiego, naszego dzisiejszego gościa. Jego nagród kolejnych, przypomnę, nagroda Tischnera za książkę Małe Centrum Świata, Zapiski, Praktyka, Idei i nagroda księżniczki Małgorzaty, Europejska Fundacja Kultury, to jest dla Ośrodka Pogranicza. Pogranicza ma się dobrze, tutaj mam na myśli ten ośrodek, który zakładałeś, który współtworzysz, ale pogranicza mają się słabo, jak sądzę. Granice mają się dobrze teraz, w dzisiejszym świecie, prawda? Odradzają się, tak, wzmacniają. Nawet nie powiedziałbym, że koniecznie musi to dotyczyć granic państwowych, a jakich? Narodowych, bardziej kulturowych. Uh-huh. Bym powiedział, że te napięcia już są mniej i mniej mamy w ogóle wojen w świecie, które już są pomiędzy państwami. Natomiast czujemy wszyscy, że najsilniejsze konflikty są wewnątrz naszych wspólnot, dlatego że się różnimy kulturowo, językiem, tradycją, religią i mamy problem z integracją, z budowaniem wspólnoty. Uh-huh. No a jak się mosty mają? Mosty to jest w jakimś sensie zapomniana sztuka. Mam takie poczucie, że w czasie modernizmu, takiej nowoczesności budowanej na wolności indywidualnej w dużej mierze, przez jednak stulecia taki się utrwalał paradygmat, który bardzo mocno wybijał osobny brzeg, prawda? Jeżeli byśmy zostawali przy tej metaforze mojej indywidualnej wolności, moich praw. Mhm. Natomiast to, co dotyczy tkanki łącznej, właśnie wzajemności, solidarności, współistnienia, nie ma tak silnej swojej opowieści współczesnej, nie ma tak silnej swojej narracji, niekoniecznie ma swoją taką tożsamość, język i z tym dzisiaj czujemy się niepewnie, więc w tym upatrywałbym dzisiaj pracę budowniczego mostu. Bardzo potrzebujemy takiej wspólnotowej opowieści. A propos Neymara. Neymar to jest budowniczy mostów, no to właśnie Neymar to jest piłkarz, a nie żaden budowniczy mostów. To się nie przyjęło jednak, prawda? Nie, właśnie trzeba odpamiętnić tego otomańskiego Neymara, tak, takiego Hajrudina na przykład, który zbudował ten piękny most w Mostarze. Bo to była najwyżej ceniona sztuka architektury, to znaczy człowieka, który wprowadza ład w przestrzeń, która jest silnie podzielona, z ostrymi kantami, z urwistymi brzegami rzeki. I człowiek, konstruktor ładu, przestrzeni, budowniczy mostu, musiał posiąść no, najwyższe umiejętności, żeby sobie ze sprzecznościami, z przepaściami, z podziałami poradzić. Zacytuję coś z twojej książki. Małe Centrum Świata to jest zbiór esejów, to jest jeden poemat, esej nawet bardzo, bardzo piękny, ale to jest z innego tekstu. Tu jest fragment taki. Chodzi o Sejny i to pogranicze, na którym pracujecie. Rzecz wydarzyła się zaraz po I wojnie światowej, gdy wyznaczono nową granicę między Litwą a Polską. Polscy żołnierze, którzy jej strzegli, usłyszeli litewską melodię graną na skrzypcach. To grał mały chłopczyk, który od dawna marzył o tym, aby mieć swoje skrzypce, aż wreszcie ojciec mu je sprawił. Któryś z żołnierzy podszedł do niego, wyrwał mu skrzypce i uderzając o płot, roztrzaskał je na drobne kawałki. No, przejmująca opowieść, ale takich opowieści jest co niemiara. Na tak, pograniczach. Tak. No i jak sobie z tym poradzić? Ta opowieść, to ciekawe, że ją akurat przywołałeś, bo ona leżała u podstaw takiej naszej pracy nad niewidzialnym mostem, nad misterium mostu, które już od 4 lat realizujemy. I kiedy pytaliśmy naszych sąsiadów, ludzi, z którymi tam żyjemy, właśnie o opowieść o zerwanym moście, jak oni to pamiętają, to była jedna z tych najsilniej obecnych doświadczeń i pamiętali ją zarówno Polacy, jak Litwini, takiego bólu, po którym właściwie nie było zagojenia, prawda? To została taka rozerwana opowieść i trzeba było, człowiek czasami nosi takie opowieści ze sobą i jest niespełniony w życiu, wydaje mi się, kiedy nie znajdzie sposobu na ich dopowiedzenie do końca, czyli dobre rozwiązanie, czy znalezienie jakiegoś wyjścia, więc to była ta opowieść, która potem obrosła takim działaniem w miejscu naszym w Krasnogródzie, kiedy każdego roku z mieszkańcami, a czasami gośćmi ze świata, którzy przyjeżdżają nam pomóc w tej pracy, a też podzielić się swoimi doświadczeniami, tworzymy misterium mostu wspólnie, jako działanie performatywne, które staje się świętem nas wszystkich. I to jest na pograniczu ważny moment. Po tym pierwszym misterium ludzie sami do nas przyszli i powiedzieli, a może byście uczynili z tego stałą datę w kalendarzu. Mhm. Nasze kalendarze są też podzielone. Mamy osobne święta narodowe, państwowe, religijne. Bardzo niewiele mamy wspólnych świąt różnych ludzi pogranicza. Dzień Mostu, Święto Mostu 22 sierpnia w naszym kalendarzu to jest święto wszystkich. Mhm. Nie ma jego właściciela, prawda? Każdy ma równe do niego prawo. Ale jak pracować z ludźmi, którzy są tak bardzo poranieni albo mają tak bardzo poranioną pamięć? Właściwie wszyscy tacy jesteśmy. Na pograniczach to jest najbardziej widoczne. Ktoś mi kiedyś opowiadał, to jest być może taka tak zwana legenda miejska, ale był kiedyś taki program, wybacz mi, tak, w telewizji. I ktoś mi opowiadał o tym, jak to się stało, że ten program nie przyjął się, bo to był tak zwany format, nie przyjął się w Rosji bodajże. Robiono tam casting i pierwsza edycja tego programu w Polsce była taka, że dziewczynka przychodzi i przeprasza mamę, bo ona wagarowała i tam nie zdała, coś takiego. I to jest ta skala. Mhm. Natomiast w Rosji to było tak, na castingu pojawił się starszy pan, który powiedział, że no to było tak, że ja kiedyś byłem żołnierzem, nasza jednostka otoczyła pewną wieś. No i dalej opowiadał, co zrobili, tak, z tymi mieszkańcami. No i okazało się, że taki program w Rosji, czy chyba Rosja, no nie ma racji bytu, bo to nie jest ta liga po prostu opowieści. Tak. No i teraz właśnie pytam o skrzypce. To jest bardzo bolesne, ale tam były o wiele gorsze rzeczy. Tak. I teraz pracujecie z taką właśnie świadomością, z pamięcią, z takimi ludźmi. Jak to się dzieje? Myślę, że przede wszystkim trzeba zaufać ludziom, z którymi się pracuje. I zaufać, że możemy to zrobić razem. Że zrozumieć, że sami tego nie zrobimy w pojedynkę, czy nie wiem, jak dobrymi artystami byśmy byli, czy kim jeszcze, że możemy to zrobić tylko z nimi, którzy w tym uczestniczyli, i dać im głos, dać im miejsce, dać im szacunek wobec tej pamięci, którą niosą ze sobą, i dać też przestrzeń do tego, żeby można dokonać zmiany. Bo to, co robi taki bolesny konflikt z nami, to, że nas stawia pod ścianą jedną i drugą bardzo daleko i właściwie odbiera nam możliwość ruchu. Mhm. Tak? I właściwie kultura potem, która nam towarzyszy, język, jaki mamy, to jest, kto trzyma nas przy tej ścianie. Upamiętniamy to. Stajemy się wierni temu. Uważamy, że zdradzilibyśmy, gdybyśmy tą pozycję opuścili. I musi się pojawić ten rodzaj odwagi jednak, jakiegoś przełamania, ale też, a nie da się tego dokonać, jeżeli ludzie nie będą mieli poczucia, że jest w tym jakieś zaufanie do tego, że każdy ruszy z tego swojego miejsca. Mostu nie buduje się tak, że się jest na dobrej stronie i czeka od tego drugiego, że on do mnie dołączy. Mhm. To nie jest sprawa mostu. Most jest wtedy, kiedy idziemy razem ze swoich brzegów ku sobie. I każdy musi ten gest wykonać. Więc z jednej strony to jest praca nad tym, żeby taką przestrzeń właśnie do skierowania się ku sobie, do też takiej wtedy samokrytycznej refleksji często, prawda? Do tego, że tą rozmowę zaczyna się od tego, że to może ja się powinienem w piersi uderzyć, zanim będę czekał, aż ten drugi to zrobi. A druga rzecz, wydaje mi się szalenie ważna, że to jest taka orkiestra, w której dyrygent nie może sobie pozwolić na taki komfort i powiedzieć, a ty się do tego nie nadajesz, ty nie masz słuchu, ty nie grasz na instrumencie, nie ma dla ciebie miejsca w tej orkiestrze. Budowniczy mostu nie może tego powiedzieć, nie ma tego komfortu. Wszyscy muszą przynajmniej intencjonalnie być przez niego objęci. Mhm. I nawet jeżeli odmawiają na początku, to mam tą świadomość, że jeszcze ta orkiestra nie jest pełnobrzmiąca, że jeszcze trochę trzeba czasu i trochę więcej pracy, żeby ta kolejna osoba czy grupa do tego dołączyły. Takie pytanie cytujesz w swojej książce, żelazne pytanie. No, zadajmy, to jest dobre pytanie. Jak przyjęła państwa w Sejnach miejscowa ludność? Jak przyjeżdżali reporterzy, zawsze pytali. No, ale to jest dobre pytanie. To jak przyjęła? Tym bardziej, żeśmy pojawili się w dawnym kwartale żydowskim pomiędzy Polskim Domem Kultury a Litewskim Domem Kultury. I to pytanie, kim jesteście, było bardzo zasadne. A my żeśmy powołali ośrodek pogranicze. Tak? Mhm. Pojawiło się to słowo, które jest też pomiędzy. Tak? Bardzo na początku ono nie brzmiało bezpiecznie. W XX wieku dużą cenę się płaciło za to, że się było człowiekiem pogranicza, czyli albo ze zmieszanymi korzeniami, albo takim, który upomina się też o los sąsiadów i tak dalej. Trzeba było się jakoś opowiedzieć tak, po której ze strony. Właśnie, prawda? Ale to nie było obce słowo. To było znane słowo, bo zawsze jacyś inni blisko w tej naszej wspólnocie byli. Trzeba było tylko pracy do tego, żeby dać sygnał, że idziemy w tą stronę, prawda? Że pojawia się coś pomiędzy, że pojawia się taka przestrzeń dawnej synagogi, którą nazywamy agorą naszą, czy miejscem spotkania dla wszystkich. I że nasze rzemiosło, nasz warsztat właśnie jest nad tym, żeby spotkać. I żeby pomóc w rozmowie, w otworzeniu takiej przestrzeni. To była dosyć dziwna sytuacja, zwłaszcza po PRL-u i po tym jaka historia była wcześniej. Bo to był rok 90, przypomnijmy, tak, prawda? Tak, 90, 91. I wtedy po jakimś czasie pojawiło się to słowo, którym nas ochrzczono w Sejnach, świrowiercy. Świrowielce. Nam wypisano na brudnym naszym samochodzie po jakimś kolejnym spotkaniu w Białej Synagodze, gdzie ludzie różnych narodowości, języków czy kultur byli razem, śpiewali czy dzielili się swoimi opowieściami. To jest ładna, bardzo piękne słowo. Tak. Tym bardziej, że ono jest jakby od starowierców, którzy u nas też tam są, czyli tych, którzy Rosjan, starowierców, którzy schronili się tam przed prześladowaniami carskimi, ale z drugiej strony właśnie pokazuje, że to jest, że jesteście inni. To znaczy, to był dla nas bardzo ważny sygnał. Tak, ale z drugiej strony w tym jest świr, prawda? Takie tak. Świry przyjechały. No to jak ich poważnie traktować? Tak, ale najważniejsze w tym było właśnie, że nie musicie być, bo co to znaczy świrowierca, że to nie jest, że nie jesteście dokładnie tacy jak my. I nie ma tego, nie wymagamy, nie mówimy, że albo staniecie się, pójdziecie ostro w tą stronę, czy w taką stronę i wtedy jest dla was miejsce, albo nie ma dla was takiego miejsca. To świrowiercy znaczyło, że z tą swoją pracą, inną, trochę dziwną, ale przecież też odwołującą się do czegoś, co dobrze pamiętamy, a potem jak zaczynaliśmy z młodymi odkrywać ich korzenie, to pogranicze było właściwie w każdej rodzinie, prawda? Więc to okazywało się bardzo swoje. Ale to jest ten rodzaj właśnie istnienia pomiędzy, tak? I oswojenia inności, która nie musi być groźna, prawda? No tak, ale jednak, no powtórzę, świr. Przyjechały świry. No jak poważnie traktować takich ludzi? I to, co oni robią? I to jest dobre pytanie, co oni robią? A może jeszcze bym powiedział, jak robią? No tak, no to po kolei. Prawda? Bo gdybyśmy, powiedzmy, robili rzeczy, które nie mają silnego swojego rzemiosła, nie były solidne, nie miały takiego swojego etosu pracy, to świrowierstwo byłoby rzeczywiście takim odjazdem jakiejś alternatywnej grupy, która sobie coś dla siebie tam wyczynia. Natomiast warsztat nasz był założony na bardzo poważnie, to znaczy przede wszystkim na długo, że się okazało po jakimś czasie, a ludzie na początku myśleli, że świrowiercy, no, za chwilę ich nie będzie, no tak, prawda? Tak, tak. No jak tak. To artyści, jak to, prawda? Jak to świrowiercy. Tak, przyjechali, pobyli trochę i za chwilę znikną, prawda? Takie było w ogóle rozumienie sztuki, obecności sztuki w społeczeństwie. Zaraz jej nie będzie. A dwa, że to jest na poważnie. To znaczy, że długo, ale też, że jak zaczynamy pracować, to za tym stoi jakaś... Że macie... Rzemiosło. Że macie fach w ręku. Mamy fach. Tak, to jest taki fach, tam jest jakiś inny, ktoś inny uprawia, a wy macie taki. Tak. Czyli dlatego na tym polega powaga. Tak, i bierzemy na przykład do pracy, zapraszamy ich dzieci, prawda? I widać, że to jest solidna praca z młodzieżą, że my ich bardzo poważnie traktujemy, tak? Że stawiamy wysoko poprzeczkę, że oni stają się coraz bardziej w to zaangażowani, dużo wymagamy, ale też bardzo dużo od siebie dajemy i że... Dobrze, ten pierwszy konsensus był właśnie taki. Możemy się z wami ideowo nie zgadzać. My wiemy, co się stało w tym XX wieku. Pamiętamy dobrze, mamy swoje urazy, mamy swoje bolesne pamięci i traumy. Ale to, jak pracujecie z naszymi dziećmi, jest w porządku. Bo jest w tym fach, to jest dobre, rzetelne spędzanie czasu. To być może, i to było też kolejny taki konsensus, który mieliśmy z ludźmi, że przyszłość do takiej pracy należy, że świat idzie w ogóle w tą stronę. Dzisiaj to już może troszkę inaczej by wyglądało, ale wtedy, na początku lat 90. rzeczywiście było takie poczucie, że przychodzi nowe, że musimy zbudować jakiś nowy fundament dla naszego kraju, dla naszej społeczności i że idziemy w stronę Europy, że idziemy w stronę naszych jagiellońskich tradycji wielokulturowych, ale, że idziemy w stronę tolerancji, prawda? Ale teraz takiej zgody nie ma. Jest trudniej, bo są nowe lęki i nowe niepokoje, a poza tym jest coś jeszcze, bym powiedział, co jest taką zdradzoną solidarnością. Co to znaczy? To znaczy, że był jakiś konsensus, który był budowany na fali ruchu solidarnościowego i tego, jak żeśmy ten proces swojej transformacji dokonywali 89 roku. Naszą wolność zbudowała Solidarność, ruch solidarnościowy. Tyle, że potem, i to jest, myślę, bardzo dla nas nowa lekcja, że jako wolni ludzie, jako wolne społeczeństwo zaczęliśmy mieć problem z solidarnością, z oddaniem długów, bo to jest tak. Przez stulecie ostatnie potrzebowaliśmy solidarności. Co to znaczy? Potrzebowaliśmy was, chłopów, was, robotników, was, Żydów, was, Ukraińców, was, inne mniejszości narodowe i tak dalej, żebyśmy tą wspólną naszą wolność odzyskali. Ale potem przyszedł ten moment, kiedy ona jest. I czy potrafiliśmy oddać, prawda? Czy potrafiliśmy zbudować kulturę oddawania darów? Myślę, że z tym mieliśmy problem. I te lęki, które dzisiaj nam towarzyszą, lęki, mówię, wobec innych, wobec zagrożenia swojej tożsamości, prawda, i tak dalej, w dużej mierze psychologicznie, myślę, wiążą się z tym zdradzonym paktem solidarnościowym, takim społecznym. A co to znaczy my? No bo ciągle to właśnie, prawda? Mhm. Czyli my, którzy się zaangażowaliśmy w budowanie nowej Polski, prawda, demokratycznej po roku 89, jako części Unii Europejskiej i tak dalej. Więc ludzie wierzący w wartości wolnościowe, tolerancję i tak dalej. Więc a jednocześnie ludzie, którzy stanowili jakiś rodzaj elity, prawda, która brała za to odpowiedzialność, dawała obietnice, potrzebowała wsparcia. No i niektóre zostały niespełnione. Niespełnione, tak. I myślę, że często nam trudno znaleźć tutaj spoiwo między tym lękiem, który się dzisiaj pojawia, bo we mnie się rodzi protest, kiedy słyszę, że a Polacy, albo w ogóle ta część Europy Środkowo-Wschodnia, to zawsze była nacjonalistyczna, antysemicka, prawda, czy jakie inne byśmy etykiety do tego przyłożyli. Myślę, wydaje, że to nie jest tak, że to jest duże uproszczenie, że to jest człowiek, który zaczyna bać się innego, czy zaczyna zdradzać agresję wobec innych, zaczyna mieć problem z wolnością. Jest człowiekiem, w którego życiu coś się takiego dokonało, co budzi w nim ten rodzaj lęku. To znaczy nie rodzimy się tacy. Tak? I to nie jest tak, jak często się w mediach czasem słyszy, że wszystko się zaczyna od słowa nienawiści, prawda? Wcześniej coś się musi wydarzyć w człowieku, żeby to słowo się pojawiło. Jakieś zaniechanie, jakaś uraza, jakieś zmarginalizowanie, jakieś osamotnienie. Różne na to rzeczy się nakładają, ale im bardziej pracowałem na pograniczach, im bardziej pracowałem blisko ludzi, tym więcej odnajdywałem właśnie takich złóż, różnego rodzaju zaniechania, które nie doczekało się pomocy, prawda, czy zaopiekowania się, właśnie solidarności takiej społecznej, już nie wolnościowej, a społecznej. Mhm. Tego dzisiaj bardzo potrzebujemy, wydaje mi się. Tkanka łączna, o tym mówiłeś. Może jeszcze o tym dalej porozmawiamy, bo jesteśmy tutaj gdzieś blisko, ale jeszcze, no powiedz ci, wy, przyjechaliście do Sejny. Jak to było? To była bardzo dziwna historia w roku 90. Tak. Rodzaj taboru cygańskiego, który po Polsce krążył, albo nawiązując do twojego ulubionego, zdaje się, pisarza, to znaczy Hermana Hessego, on napisał taką mini powieść Podróż na Wschód. Tak. To było coś takiego, tak? Tak, tak. Dlaczego Podróż na Wschód dla nas, dla naszego zespołu? Bo rzeczywiście ten pierwszy projekt nasz, którym rozpoczęliśmy pogranicze, nazywał się Podróż na Wschód. I z tych Kaszub, Poznania, zachodniej Polski wyruszyliśmy na wschód, najbliżej Wilna, jak się dało, bo mieliśmy te zbójeckie książki w swoich plecach. Ale krążyliście po Polsce jeszcze. Krążyliśmy, ale szliśmy właśnie szlakiem, że tak powiem, z zachodu na wschód. I dlaczego padło na Sejny? No, niekoniecznie musiały to by być Sejny. Tak, prawda? Ale było to sąsiedztwo Wilna, czyli ten mit wielokulturowego Wilna, który znaliśmy z książek Konwickiego, Miłosza. Było to pogranicze właśnie Stępowskiego, Wincenza czy Ficowskiego. Więc były idee, była cała sfera mitu, który chcieliśmy spraktykować w życiu. I ten 89 rok dla nas był taką cenzurą, że teraz można, że możemy wyjść z podziemia, możemy wyjść z alternatywy. Jako teatr alternatywny wcześniej żeśmy tkwili. Może wcześniej był czas kultury dla mnie, tak, w Poznaniu i tworzenie podziemnego pisma czy środowiska. Przyszedł moment, kiedy i takie było nasze intuicyjne wtedy odczucie, że musimy pójść ku ludziom. I to było dla mojego pokolenia, dla mojej formacji takiej kontrkulturowej też zupełnie nowe, bo my żeśmy wcześniej rozumieli szukanie swoich marzeń poza społeczeństwem, prawda? W komunie, w wyjściu w jakimś Walden, tak? Gdzieś w lesie, w Brzezińce Grotowskiego, w Gardzienicach. To były wszystko wyspy, które tworzyliśmy dla dobrego życia i dla poszukiwania swoich marzeń. Ten impuls, który mieliśmy z 89 roku, z ruchu Solidarności, z tej całej tradycji, z której wyrastaliśmy, był taki, że powinniśmy pójść ku ludziom, w drugą stronę i tam szukać spełnienia, możliwości spełnienia swoich marzeń. Nie z jakąś misją siłaczki, że my się poświęcimy i na rzecz i zrezygnujemy ze swoich marzeń, na przykład czy ambicji artystycznych czy innych i zaczniemy pracować z ludźmi, bo z tego by, wydaje mi się, wtedy nic nie wyszło. Dopiero w tej sytuacji, kiedy rozumieliśmy, że nie zdobędziemy tego swojego złotego runa najcenniejszego bez ludzi, bez pogranicza, bez tej pracy, którą tam założymy. Czyli, że to nasze najintymniejsze, najważniejsze marzenie nie będzie spełnione bez zaangażowania i wspólnej z nimi pracy. To stanowiło jakby fundament pogranicza, które powstało wtedy. No, bardzo dziwne opowieści. Gdyby tak nie było, gdyby pogranicze nie istniało już ileś lat, to po prostu jest nie do wiary, niewiarygodne. To właśnie dlaczego się udało? Dużo nam pomogli ludzie. My jesteśmy naprawdę owocem gościnności pogranicza i my nie byliśmy łatwymi partnerami. Przechodziliśmy z innego świata, a poza tym mieliśmy te tendencje i tą ciekawość, żeby odkrywać różne rzeczy, w tym otwierać bolesne rany, również i te bolesne historie, więc to nie było komfortowe towarzystwo, które oferowaliśmy, ale napotkaliśmy mądry odzew. Napotkaliśmy ludzi, którzy nam pomogli. Ale to ci ludzie tacy z tych najwyższych sfer społecznych, typu Miłosz, typu Strumiło, z jednej typu Wajda. Strony tak. Takie mieliśmy szczęście, że ich wtedy spotkaliśmy. No tak, ale miejscowi też? Ale myślę, teraz właśnie mówię przede wszystkim o nich. O naszych ludziach pogranicza, mieszkańcach Sejn, okolicznych miejscowości. Ta cała nasza praca, pierwsze, co żeśmy zrobili w Sejnach, po pokazaniu swojego spektaklu, on się nazywał Tentent, był oparty na krwawych godach Lorki, bardzo bliski naszemu sercu zresztą spektakl, ale zrozumieliśmy, że musimy zrezygnować z bycia teatrem w takiej formie, jak to robiliśmy dotychczas. Że to jest w ogóle sztuczna sytuacja, że my tutaj stajemy na scenie i mówimy ludziom swoją historię. Nas naprawdę interesowało to, co oni wiedzą, pamiętają. Cała kompetencja pogranicza była po tamtej stronie, nie po naszej. Byliśmy greenhornami w jakimś sensie. Musieliśmy się dopiero wszystkiego uczyć. Właściwie pierwsze, co zaczęliśmy robić, to słuchać. Tak? Dużo słuchać. I otwierać przestrzeń na rozmowę i uczyć się i potem myśleć, jak to doświadczenie, jak ten problem inny, ten czy inny, przenieść na język artystyczny, bo to mogliśmy ludziom zaoferować. Tak, oni mieli bardzo bogate doświadczenie, mieli bardzo tragiczne wspomnienia. Oczywiście mieli fach w ręku. A my mieliśmy ten fach, tak, który pomagał im wypowiedzieć coś, co dotychczas nigdy nie było wypowiedziane. Nie było jak o tym rozmawiać, jak to przekazać, jak zbudować opowieść z tego, która byłaby przekazana nie tylko gdzieś ludziom w świecie, na festiwalach, ale też swoim wnukom, tak, swoim sąsiadom. Nie było takiego języka i to był nasz warsztat, to było nasze zadanie. A pamiętasz taką scenę, kiedy poczułeś, że no, ten most, na razie mostek może jest zbudowany, że pękły lody i że już się coś zaczyna? Pamiętasz taką zwrotny, węzeł przecięty, gordyjski, nie wiem, no coś takiego, taki moment? To słowo kiedy się pojawiło, to słowo świrowiercy, dla mnie jest w takiej mapie czasu ten moment, kiedy dostaliśmy sygnał, że jest dla was tutaj miejsce jako tych innych, którzy taki warsztat zakładają. Ale też bardzo ważnym momentem w tym przełamaniu było takie spotkanie, które nazwaliśmy Pieśni Starowieku w Białej Synagodze, kręgu ludzi różnych narodowości. I to, jak z wielką emocją oni tymi pieśniami i opowieściami się wtedy po raz pierwszy dzielili, bo zrozumieliśmy, że to jest po raz pierwszy, tak? Albo przynajmniej od bardzo długiego czasu. To znaczy, że ten świat po tym okropnym XX wieku jest tak jak rozbita mozaika. To znaczy się rozpadł na osobne, niekomunikujące się często ze sobą fragmenty. I potrzeba przestrzeni, i potrzeba kultury, żeby na nowo to spoić, prawda? Ułożyć razem. A przy tym też sytuacja dramatyczna była taka, że dzieci były przed tymi grupami starszych osób, które się tą historią dzieliły. I szybko zauważyliśmy, że właściwie dla nich, dla tych starszych, to najbardziej ważne było to, że one mówią do swoich wnuków też po raz pierwszy czasem. Tak? Że wychodzą z takiego okresu komuny, w których się o tym w ogóle nie mówiło, a w ogóle się nie respektowało pamięci czy doświadczenia starszych. Wstydzono się jakoś ich. Były tylko te dyskoteki, nie wiem, jakaś taka powierzchowna kultura, która w ogóle nie dotykała pamięci miejsca i tradycji tego, co rodziny mogły przechować i tak dalej. Dziadkowie nie mówili swoich opowieści wnukom. Nie było takiego czasu, nie wiem, takiej kultury. Więc wtedy też zrozumieliśmy, że to jest nasze miejsce tutaj. To jest ten most, który też powinniśmy zbudować. Ale wnuki chciały słuchać w tych nowych warunkach i przy waszej pomocy? Tak, tak. Chciały. To było niezwykłe właśnie, jak to młode pokolenie, z którymi zaczęliśmy, to był pierwszy partner naszej pracy i pierwsze pracownie właśnie z dziećmi, z młodzieżą, Teatr Sejneński, Pracownia Kronik Sejneńskich i tak dalej, że to ich bierze. Tak, że to, że pamiętam taką, żeśmy zaczęli bardzo prosto od jakiegoś konkursu ze szkołami na nasze stare dobre sejny, tak nazwaliśmy wystawę, żeby poszukali w skrzyniach, w szufladach fotografii starych pocztówek, żeśmy to i z tego użyli całą wystawę i zaprosili wtedy całe sejny, żeby nagle się jak w lustrze przejrzały, jak to było, tak? Nagle po latach, żeby sobie uzmysłowić, jak razem kiedyś to wszystko funkcjonowało i istniało. Ale młodzi ludzie napisali do tego pracę swoje i ci, którzy napisali najciekawszy, którzy chcieli się najbardziej w to zaangażować, stworzyli tą pracownię Kronik Sejneński i zaczęli w to iść głębiej. Tak? I nawet na początku nie wiedzieliśmy, że z tego powstanie spektakl teatralny. Tak? To miała być jednorazowa wystawa, a potem żeśmy chcieli podziękować starszym. Bożena Schroeder, która tą pracę prowadziła, mówimy, to zaprosimy was na taki spektakl opowieści, kiedy wam oddamy te opowieści. I myśleliśmy, że to się raz jedyny stanie. Dzisiaj to już jest ponad 25 lat, kiedy tą opowieść opowiadamy. Stare, dobre sejny. Tak. No, o starych, dobrych czasach to każdy chce słuchać, a o złych no wiadomo, że są i dobre, i złe. A wy mówicie też o złych. Mówimy, ale ja bym odwrócił tą sprawę. To znaczy przede wszystkim mówi się, jeżeli się mówi, jeżeli w ogóle słyszymy w mediach relacje o tym, to mówi się o sprawach negatywnych, bolesnych i konfliktowych. No przecież takie były. I takie były, ale w dużej mierze czy to, co odkryliśmy, wiązało się z tym, że działy się również różne dobre rzeczy, które w ogóle nie mają ujścia w przestrzeń publiczną, wspólną. Ja to nazywam dobrą pamięcią. I pamiętam na przykład taki moment, kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy do Mostaru, zaraz po wojnie, czyli bardzo jeszcze gorąco, z nienawiścią, z rozpaczą i tak dalej. I ci nasi młodzi sejneńszczanie stawili tam ludziom takie pytanie, a czy pomagaliście sobie podczas wojny? I ta reakcja ich była bardzo zaskakująca, emocjonalna, dlatego, że po raz pierwszy ich ktoś w ogóle o to spytał. Mhm. Nie tak się zostaje bohaterem po wojnie, że się pomagało drugiemu. Często są to rzeczy, które trzeba ukryć tak naprawdę. Ale przecież to jest dobro, które się wtedy wydarzyło. I oczywiście okazało się, że mnóstwo takich rzeczy sąsiedzkich, również dobrych, było. Więc nie bagatelizując tego wszystkiego strasznego, co się stało, to naszym warsztatem jest również pomoc w tym, żeby wydobyć to, co dobre się wydarzyło. Bo jeżeli się to uda, a to jest najtrudniejsze tak naprawdę, bo to jest jakoś, no jak to, jakieś głupie. Takie właściwie, no co, pójdę do sąsiada i powiem, że go lubię, albo właściwie nie ma do tego miejsca, nie ma do... Mamy rytuały, które pozwalają nam upamiętnić swoje ofiary, prawda? Upamiętnić swój ból, co jest też bardzo ważne. Ale nie mamy takiej kultury, rytuału, które by pomogło powiedzieć drugiemu, z drugiej strony frontu, prawda, że coś dobrego się wydarzyło, tak? A tym bardziej, że może jeszcze w przyszłości coś powinniśmy razem robić, że na to nie było w ogóle języka, tak? Te słowo pogranicze na przykład, które użyliśmy w nazwie, to jest takie słowo partnerskie, tak? Ono nie zakłada żadnej dominującej strony w relacjach. Jak na przykład słowo kresy, prawda? Dla naszych sąsiadów, Litwinów, Ukraińców czy Białorusinów nie znaczy to samo, czy nie brzmi tak dobrze, prawda, jak dla Polaków to słowo. Pogranicze było słowem solidarnościowym, właśnie partnerskim, takim jak tkanka łączna też, prawda, jak Neymar, jak różne, jak Agora, tak, jak różne nowe słowa, które musiały się pojawić na nazywanie przecież nie wymyślonych przez nas rzeczy, tylko tego, co rzeczywiście jest też doświadczeniem ludzi. To jest trzecia droga, tak? Piszesz o tym, tak, że mówisz i działasz, działacie, pokazujecie trzecią drogę. Jedna droga to jest nacjonalizm, druga droga to jest kosmopolityzm. No i właśnie my mamy w polskiej kulturze to napięcie, to jest widoczne, no teraz chyba bardzo, chociaż ten nacjonalizm zwycięża. No a wy proponujecie coś trzeciego i to jest właśnie pogranicze. Tak, i to jest coś, co ma problem ze swoją opowieścią. Tak? I to ja to nazywam opowieścią, mitem, bo uważam, że to jest coś, co nas bardzo konstytuuje, że my musimy sobie to opowiedzieć, musimy sobie to wyobrazić, stworzyć imaginarium dla takiej swojej tożsamości, dla takiego rozumienia patriotyzmu, dla takiego rozumienia współistnienia. Musimy to porozszerzać, że na to jest teraz czas, żeby ta opowieść stała się gościnna po prostu dla różnych innych pamięci, dla różnych innych sąsiedztw, z którymi współistniejemy. Pogranicze jest cieniem rzuconym przez granicę, to się zaczyna groźnie, na najbliższe sąsiedztwo. To jest cytat z twojego tekstu. Powstaje w ten sposób, i tu już jest światło, strefa chroniąca zróżnicowanie, życiodajna. Inaczej niż strefa pasa przygranicznego, pusta, strzeżona i wroga. Pogranicze nie zaciera granicy, lecz rozszerza jej przestrzeń, oswaja zamieszkiwanie i przenikanie w jej strefie. To jest coś w rodzaju programu, prawda? Tak, tak. Ta sztuka Neymara w dużej mierze przecież nie polega na... Budowniczego mostu jeszcze, dodam, nie piłkarza. To też jest artysta. To nie wątpię. Oczywiście. Ta sztuka Neymara nie polega na zatarciu granicy. To jest, tylko polega na sztuce rozbudowywanej, sztuce przekraczania granic. I często wydaje mi się, że to jest problem, który towarzyszy nam w ogóle w Europie dzisiaj, że chcieliśmy budować czy wspólnotowość europejską, zapominając o tym, że te granice z nami pozostają, czy będą, że musimy po prostu uczyć się budowania niewidzialnych mostów, uczyć się komunikacji poprzez granice, a nie wierzyć naiwnie i iluzorycznie, że to się da zatrzeć, że to się da wydestylować to jest nauka pogranicza. Ono zawsze pozostanie pograniczem, w tym sensie, że zawsze będzie napięcie, zawsze będzie konflikt, zawsze będzie zróżnicowanie. Rzecz w tym tylko, żeby nie przekroczyć tej granicy destrukcji, prawda? I ludzie pogranicza bardzo mocno to wyczuwają, że jeszcze krok dalej, a zacznie się złe, prawda? Mhm. To znaczy, ale przecież to, że się różnimy, że mamy rodzaj rywalizacji kompetencji, to przecież może być też silnym potencjałem dla rozwoju, prawda? Dla budowania formatu ciekawych ludzi. No dobrze, teraz, ale pomyśl teraz i proszę cię o radę, przesłanie, no bo to się w Sejnach udało. I też w innych miejscach tam pracowaliście, w różnych miejscach świata, prawda? I to się jakoś udaje. Ten ktoś, czy ci ludzie, ci budowniczowie mostów, jak rozumiem, muszą jakoś zawsze być czujni, żeby nie przestać działać, bo ten most no, zniknie nagle. No ale gdybyśmy teraz popatrzyli na Polskę, jako na pogranicze, no ewidentnie się podzieliła. Tak. Teraz co można zrobić w tej sprawie? No to samo, co powiedzieliśmy na początku, to znaczy spróbować zaufać sobie. I spróbować, gdybym miał to powiedzieć językiem księdza Tischnera, pomóc sobie wyjść z kryjówek, bo my żeśmy się bardzo mocno w Polsce pozamykali w kryjówkach. Nie tylko jedna strona. I problem jest nawet nie to, że jesteśmy w kryjówkach, tylko to, że nie mamy jak z nich wyjść. A żeby wyjść z kryjówek, to trzeba człowiekowi dać szansę wyjścia, to znaczy nie stygmatyzować go przede wszystkim. I wracam do tego postawienia pod ścianą, prawda? Jesteś takim i koniec, prawda? Bo jeżeli ta stygmatyzacja się pojawi, to musimy zawsze o tym pamiętać, że odbieramy jakąkolwiek możliwość ruchu. Musimy sobie dać szansę zmiany po każdej stronie. I zaufania, że to jest możliwe. Tak? Że oddając coś innemu, bo to też na tym polega. Ja muszę zrezygnować ze swojej wolności indywidualnej na przykład. Po to, żeby się z innymi dogadać, prawda? Więc mnie to też będzie bolało, tak? Muszę też na przykład zrobić, nie wiem, taki rodzaj samokrytycznej pamięci, przyznać się, uderzyć w piersi. I zawsze istnieje ten lęk, że ktoś to wykorzysta, to znaczy, że wyjdę na idiotę, tak? Że ja to zrobiłem, albo nawet pierwszy to zrobiłem, a może nie powinienem, prawda? A inni to wykorzystają dla swojego prywatnego interesu, prawda? I nic z tego nie będzie. Ja pamiętam, przypomniało mi się teraz takie spotkanie, które robiliśmy w Tbilisi między Azerami, Ormianami i Gruzinami. Pojawił się taki odważny Gruzin, który bardzo krytycznie powiedział o nietolerancji gruzińskiej. I Azerowie i Ormianie powiedzieli, bardzo dobrze, masz rację. No, tak. I wtedy on wyszedł na idiotę, tak. Więc, ale z drugiej strony, jeżeli się taki głos nie pojawi, tak, on daje szansę, że z drugiej strony się pojawi podobny, tak, że otwiera taką przestrzeń. Jeżeli się taki z naszej strony, nie ma tutaj na co czekać i nie ma co się zastanawiać, kto powinien być pierwszy, tylko trzeba to robić. No, ale ta tkanka łączna, jeszcze wróćmy do tego, no, musi być jakaś przestrzeń, prawda? Znaczy, to znaczy, co się powinno stać w Polsce, żeby ta tkanka łączna jednak się zaczęła odbudowywać? Bo jesteśmy, moim zdaniem, w niedobrej sytuacji, prawda? Tak, powinniśmy sobie dużo bardziej zaufać, że będziemy potrafili razem ten cały przejściowy okres przejść. A zaufać znaczy w tym sensie, że zacząć od siebie również. I po jakiejkolwiek stronie byśmy byli. To znaczy, ja od swojej strony... Ale ktoś to musi poprowadzić, tak, taki proces. A tak. Nie widać takich chętnych. No właśnie, to jest... Czyli potrzebujemy tych Neymarów, tych animatorów tej zmiany, przemiany. Potrzebujemy zainwestowania w społeczników na nowo. Zainwestowania w dużej mierze, to jest praca też nauczycieli. Wydaje mi się, że to jest duże nasze zaniechanie. Też takie inwestycyjne. Ja to też bym nazwał takim misinvestment, tak, w gospodarce. To znaczy nie tylko drogi, prawda? Nie tylko hard, twarde bezpieczeństwa rozwiązania, ale tylko cała mosty, ale nie konkretnie międzyludzka te sfera. Z żelaza, tak, to prawda? Soft, prawda, który jest, to naprawdę potrzebuje zainwestowania, takiego gospodarczego na przyszłość, tak, że muszą pójść za tym środki, programy, decyzje, które decentralizują też nasze działania. Stąd ten mój koncept małych centrów świata. Tak, że w takiej sytuacji, o której mówimy, my jej nie rozwiążemy w Polsce generalnie, że to jeden wielki organizm zgodzi się z drugim wielkim organizmem na jakiejś platformie politycznej, medialnej i tak dalej. To musi się stać również, a przynajmniej równolegle iść z tym, co się dzieje na dole i co upodmiotawia ludzi, prawda, w miejscach, w których oni są. Deleguje kompetencje do nich, deleguje odpowiedzialność za różne sprawy. Ja pamiętam, niedawno był u nas rzecznik praw obywatelskich i rozmawialiśmy o tym artykule konstytucji, który dotyczy mniejszości narodowych. I ja się spodziewałem, bo uczestniczyli w tym i Litwini, i Białorusini w tych naszych dialogach, że będzie znowuż taka postawa roszczeniowa, że potrzebujemy tego i tego jako mniejszość, a głos ich był zupełnie inny. Znaczy szedł w tej stronę, dajcie nam więcej kompetencji, żebyśmy swoje problemy mogli rozwiązywać nie w Warszawie, Strasburgu czy Brukseli, ale u siebie na miejscu. Więc to jest dużo tego rodzaju działań właśnie, które skierowują nas ku sobie w tych miejscach i w tych społecznościach, które zamieszkujemy i dają nam możliwości długotrwałego, nie tylko festiwalowego, nie tylko eventowego, nie tylko od święta działania. No właśnie, to jest chyba też bardzo ważne i o tym należałoby rozmawiać jeszcze dłużej. Może się jeszcze umówimy na taką rozmowę, ale tu chodzi o pewne przeformatowanie kultury, czy myślenia o kulturze. To znaczy, że to teraz się tak stało, że kultura to są eventy, a kultura przecież, weźmy to słowo, tak. A to jest uprawa. Właśnie. I to są setki, a być może nawet tysiące lat, na pewno dziesiątki. Tak. Prawda? I też kultura to jest coś takiego, że to nie znaczy, że ktoś mówi, ja, moje ego mówi, prawda, wielkiego twórcy, tylko że to jest próba wspólnego uprawiania tego pola. Tak jest. Ty proponujesz taką zmianę, widzisz konieczność takiego, takiej zmiany kulturowej, zmiany paradygmatu kultury. Zdecydowanie. Cultivare, tak? A to polega też na tym zaufaniu, że każdym z nas jest geniusz. I w miejscu, i w osobie. Tylko trzeba umieć go wydobyć. A skoro jest geniusz, to jest możliwość tworzenia. Prawda? Bycia kreatywnym, bycia współodpowiedzialnym i tak dalej. Kultura, moim zdaniem, mądrze rozumiana, to jest właśnie wydobywanie tego. Po to jest cultivare. Wiadomo, że tego nie można z dnia na dzień zrobić, że do tego potrzeba długie trwanie, długa perspektywa i tak dalej. Ale na tym to się zasadza. Jeżeli zaczęliśmy od Krakauera, naszego mistrza, jednego z naszych mistrzów muzyków, to przecież on się u nas w pracy pojawia nie ta jako gwiazda, która przyjeżdża dać koncert tylko, prawda? My zdobywamy środki, mamy taki impresariat, że stać nas na to, żeby zaprosić Davida Krakauera. Nie, to polega na tym, że on chce z nami coś wspólnie zrobić. I to, co do nas go ciągnie, to to, że tam jest jakiś potencjał kreatywny, że tam jest coś takiego niezwykłego, czego on z najlepszymi muzykami na świecie nie zrobi. Tak? To tylko tu może to osiągnąć, bo takie jest środowisko i taka jest sytuacja. I to jest też, myślę, ten rodzaj upodmiotowienia miejsca, prawda, w którym jesteśmy. Krzysztof Szyrzewski, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nagród. Małe Centrum Świata to jest nagroda księdza Tischnera i jeszcze nagroda dla Ośrodka Pogranicze od księżniczki Małgorzaty. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszam na Pogranicze. Dziękuję bardzo. Ewa Rydel realizuje program, Edyta Kocęba jest wydawcą Klubu Trójki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski i David Krakauer na koniec. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów i SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Do celu. Witamy.